Inselmilkom l-istudio sa Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela inġrajja wara l-kelma flimkien miegħi Slim Buħanġar u l-missieden ir-residenti ta' din is-sensiela li jkun magħna minn ġimgħa għall-oħra Professor Charles Briffa. Illum ħanaraw il-ġrajja wara l-kelma dajsa. Fil-kultura xjentifika Maltija nsibu l-ideat teknoloġiċi li jmorru mad-dajsa. Il-ħtieġa biex ikun hawn dajjes għat-trasport, għas-sajt, għal-pilotaġġ, għas-salvataġġ u għad-delizzju waslet biex ġabet bosta għamliet, kull waħda maħsuba għal xi ħidma jew funzjoni partikolari. Fl-istess ħin kull għamla kellha tqis iċ-ċirkostanzi ekonomiċi u ġeografiċi li kellha taħdem fihom u hekk twildu l-għamliet nazzjonali. Mal-kosta tal-Mediterran, id-dajjes jew l-obri tal-baħar, fl-imoddi żewġu l-qdif mal-qluħ u hekk baqgħu jiżviluppaw sakemm il-magni ħadu post il-qluħ. Fil-fatt fil-programm tal-lum se naraw il-forom u il-funzjonijiet tad-dajsa Maltija. U l-ewwel ħaġa ta' interess si lejn li nsibu hija l-etimoloġija ta' dajsa. L-erq tagħha huwa de-għajn se. U dan l-erq joqrob ħafna lejn l-arbi ta' Spanja, ġifieri meta kien hemm il-Mori biex niftehmu. U hemmhekk insibu duħajjas, duħajjas li kienet tfisser dajsa. Li jista' jkun li ġejja mill-kelma daħiża li tfisser irkoppa u minħabba li l-irkoppa għandha il-forma ta' ċoj id-dajsa għanda l-forma tal-irkoppa jista' jkun illi minn hemmhekk ħadet il-bidu tagħha. Però daħisa hija mnisla minn daħasa li tfisser aġġel biex jagħmel xi ħaġa. Mela hawnhekk issa għandek il-kunċett tal-forma tal-irkoppa u anka l-aġla tal-azzjoni, tal-moviment. Hemm ukoll xebħ interessanti mal-kelma Arbija daħsa illi tfisser marka tas-sieq footprint. Issa, id-differenza qiegħda fl-għamla tas-se għaliex dawna duħajjas u daħsa fl-Arbi is-sejjiet huma differenti. Waħda hija soddu l-oħra hija sin. Fil-Malti aħna ma nagħmlux distinzjoni daw bejniethom. U din dan ix-xebħ ma' daħsa, il-marka tas-sieq ġejja minn daħs, li jfisser passaġġ modija sewwa, ħirġa minn verb daħsa, rifes. U hawnhekk wieħed jista' jimmaġina il-sens oriġinali ta' dajsa li ttik iċ-ċans li inti tirfes fuq il-baħar, tirkef fuq il-baħar. Hija kif qed naraw, hija ġrajja daqsxejn misterjuża kif ġiet dajsa li nista' ngħid hemm xi dizzjonarji Ingliżi wkoll li jgħidu fosthom il-Webster Third tal-Amerika li jgħid li dajsa hija purament kelma Maltija. Illum hekk, all right. Però aħna qed immorru għall-etimoloġija. X'aktarx li żvilupp ukoll minn da kollu, minħabba li hemm daqsxejn ta' inċertezza, huwa żvilupp Malti ħafna. Alright? Issa bħala tifsir insibu li għandha sens ġeneriku u sens limitat. Issa jiena f'dan li ġej fil-bqija tal-programm se nuża l-kelma mirkeb bħala mirkeb tal-baħar. Mirkeb naturalment huwa nom mimmat sewa ta' xi ħaġa li inti tirkeb, li inti tirkeb fih jew fiha. Sewa, jiġifieri jista' jkun mirkeb tal-art u mirkeb tal-baħar. L-iktar li nużaw għal-kelma mirkeb għal-baħar. Ftemna, però jien sa nużaw hawnhekk mhux se noqgħod ngħid kull darba mirkeb tal-baħar. Mela bħala dajsa, bħala tifsira għandna mirkeb żgħir tal-baħar li jista' jkollu gverta u jinsaq bl-imqadef jew bil-palelli jew bil-qluħ jew b'xi mutur. Hawnhekk għandna t-tlet mezzi li semmejt inti fid-daħla tiegħek sewa l-imqadef. Ġili jissejħu palelli huma differenti, moqdif u palella huma differenti, però l-istess għandek il-qdif, għandek il-qluħ jew kellha għandek il-magna jew il-mutur, it-tnejn użawhom kemm magna u kemm mutur aħna. U dawna jintużaw għal skopji ġenerali ta' fuq il-baħar. Issa, bħala din it-tip ta' dajsa, ġifieri aħna qed ngħidu dan il-merkeb żgħir, sewa, insibu wkoll kenura li hija dajsa żgħira, dingi, opra, luzzu u oxra. Dawn huma kollha termini li jistgħu jintużaw minn flok dajsa. Għaliex il-kwistjoni hawnhekk tidħol. Inti sa fejn, sa li ma qies sa tasal biex opra issejħilha dajsa. Qed tifhem? Għaliex hemm xi qies li minn dajsa inti mbagħad tittaqbeż u se jaħlu bastiment? Hemm dawn l-affarijiet. Issa dajsa tista' tkun daqsxejn kbira wkoll u tieħu x-xaħta ta' lanċa. Qed tifhem? Però lanċa mbagħad xi sejħilha bastiment jew dajsa. Dawn huma affarijiet li aħna fil-lingwa tagħna mhux dejjem fil-lingwa ordinarja mhux dejjem nagħmlu użu minnhom. Però huma importanti għax dejjem inti titmur għal kif dak li jkun qiegħed juża dik l-opra tal-baħar dak il-merkeb kif ikun qed iħares leħ. Per eżempju, il-lanċa ta' kemuna nista' nsejħilha dajsa, nista' nsejħilha bastiment. Fim? Skont kif inħares leħ il-qoxra biex niftehmu. Huwa interessanti għaliex aħna bħala gżira niddependu ħafna fuq dan il-mezz ta' trasport, u allura iġġenerajna matul is-sekli, iġġenerajna ħafna forum differenti, u s-sa naraw ħafna minnhom dawn il-forum. U t-tieni tifsira hija wkoll merkeb żgħir, però jixbaħ lill-gondola. U dan il-merkeb żgħir ta' dajsa jiġifieri huwa karatteristika ta' xtut Maltina hawnhekk jiġifieri t-tieni tifsira hija biex ngħidu hekk it-tifsira turistika ta' dajsa sewa. Dajsa dekorattiva, dak il-xejn ilu għal skopijiet ta' divertimenti jankella ta' turisti. Interessanti fl-użu. Id-dajsa daħlet fl-idjoma, meta bniedem ikun ġej bid-dajsa, ikun irid jiċċajta. Sewa, issa għaliex jiġi bid-dajsa, forsi għax toqgħod titbandel. Mbagħad għandna idjoma oħra għaddih bid-dajsa, jiġifieri tqarraq bih ingannaħda, daħaq bih, sewa. U b'xi mod id-dajsa miexja, jiġifieri nkunu qegħdin nimmaġinaw, nimmaniġjaw għaw ħafna problemi. B'xi mod għaddejjin. B'xi mod nkunu għaddejjin, sewa. B'xi mod id-dajsa miexja. Issa, nidħlu għal dak li semmejna ftit qabel il-familja ta' dajsa. U kifatt minħabba il-natura tal-gżejjer u minħabba wkoll meta ngħid in-natura tal-gżejjer għax huma gżejjer żgħar. Isu kulħadd u bil-fors kellna niġġeneraw ħafna termini u biex iżżid ukoll għandek tliet gżejjer ħdejn xulxin li il-kummerċ jew kellha il-komunikazzjoni bejniethom kienet kontinwa u l-ħin kollu matul is-sekli. Ftehmna? Sewa, mela ħan nibdew daqsxejn b'termini fejn tidħol il-kelma dajsa u kif qiegħda tispjega ruħha fil-kuntest Malti. Ħan nibda l-ewwel bil-frażi jew bit-terminu dajsa tal-qdif li kien merkeb li jimxi bl-imqadef. Mela aħna għandna dajsa tal-qdif bħala terminu sħiħ. U dana jista' jkollok qdif wieħed jew inkella aktar. Fir-ragatta, per eżempju, jkollna. Infatti jkollna ta' bitnej, ta' berba. Eżatt, issa dawk huma kollha varjanti. Għax dajsa ta' tnejn u dajsa ta' erba huma dajjes differenti. Ġifieri ara, inti zitt iktar ma' sempliċement terminu dajsa tal-qdif. All right, ma' dajsa tal-qdif. Liema waħda. Ġifieri hemmhekk għandna dik il-komplikazzjoni. Sewa, kunċett ieħor huwa id-dajsa tal-qluħ. Ġieli ngħidu dajsa bil-qluħ, però l-iktar komuni hija dajsa tal-qluħ, sewa, li wkoll huwa merkeb żgħir li jimxi b'xi għala. Nejdu sailing boat hawnhekk? Is-sailing boat sewa. U interessanti li għala huwa wieħed huwa singular u loħ suppost plural. Imma aħna ġieli loħ nużaw f'singular. Tqatta' lil-loħ, pereżempju, tgħid inti tuża' fis-singular. Dawn huma proċessi tal-lingwa li nistgħu b'xi mod nispjegawhom, però hawnhekk se nkomplu daqsxejn fuq il-familja ta' dgħajsa. Dgħajsa tal-loħ insejħula wkoll dgħajsa tal-ibburdjar. Inti sejjaħ tilha sailing boat, għaliex illum l-iktar li jintuża t-terminu bl-Ingliż, però dgħajsa tal-ibburdjar tingħatu wkoll. U fost id-dgħajjes tal-loħ insibu dingi tal-ibburdjar, dingi tal-loħ. Flantik kienet issejjaħ ferilla, fregatina tal-qluħ, fellukka, issa timmurru hawnhekk kważi għarż minn il-kavalleri, sewa, jott, rġajna lura lejn żminna, kajjik levantin, lura lejn l-moddi, kenura tal-qluħ, din hija xi ħaġa li żviluppat mhilux wisq, sewa, li jkollok kenura ta' mill-qluħ. Nerġaw morru lej li moddi nsibu tartana, xaluppa, xpronara. Dawna u koll, dawn huma forom li jilabuwa bejn dgħajsa u bastiment. Għaliex huma daqsxejn ikbar minn sempliċement dgħajsa kif nifhmu biha normali. Jiġifieri qabel fl-antik kienu jagħmlu iktar distinzjoni. Iva, iva. Aħna nużaw iktar donna it-terminu ġeneriku biex niddeskrivu xi ħaġa. Iva, issa ir-raġuni hija ovvja. Fl-antik tinsiex li huma kienu ikunu mixħutin fuq dak il-mestier, fuq dak ix-xogħol, u allura jinsistu li jkun hemm dik id-distinzjoni. U kien hemm ċertu sena wkoll fiha din il-ħaġa. Kienet parti mis-sena. Sena tan-navigazzjoni kienet xi ħaġa importanti, kemm għas-sajt u kemm għall-vjaġġar. U mbagħad kif se naraw iktar il-quddiem ukoll għas-sibi, għall-piraterija, għax il-Maltin kienu wkoll. Parti mill-industrija kienet tas-sibi wkoll. Imma illum aħna tant għandna affarijiet oħra li din dan il-qasam huwa wieħed minn 1000 oġġett ieħor. Allura inti tieħu l-iktar terminu komuni u l-ewwel wieħed li jiġi u mbagħad jinxteret dak, tifhem? Plus li anka ċerti affarijiet ma baqgħux li xprunara u xjaluppa u tartana dawna u ma sbieħax kienu ħarġu anka setti ta' bolol tagħhom dawn, ma għadhomx issa bħala forma. Illum insibu wkoll id-dgħajsa bil-magna jew inkella id-dgħajsa bil-mutur jew b'mutur, right? Merkeb żgħir li jinsaq b'magna jew b'mutur, dawn meta jkunu ħafna isejħulhom inġenji tal-baħar. Inġenji tal-baħar, għandek terminu ieħor, inġenji tal-baħar. Insibu wkoll dgħajsa bil-pedali. Tina meta tkun qiegħed f'xi bajja hekk u jkollok dik id-dgħajsa, toqgħod bil-qiegħda hemmhekk u tkun qisek qed issuq. Il-paddle boat sewwa. Ma għandek żewġ tifsiriet tagħha sadik. Din bil-pedali hija dik li inti issuqha qisha bicycle. Sewwa, għandek b'saqajk u toqgħod issuqha. U jkollok anke tmun biex timxi. Dina skont ma s-suq inti, ġifieri. U mbagħad hemm id-dgħajsa bir-roti li tista' tkun vaporet, għax hawnhekk ukoll għandek inti semmejt paddle boat, tista' tkun il-paddle boat il-kbira li kienet tkun fi xmara wkoll. Għaw Malta m'għandniex minnhom daw li kien ikollha r-rota fin-nofs, fil-ġemp u ċoħe rota fuq kull naħa u koll, anka brota waħda kienu jkunu u il-rota d-dur it-tella l-ilma u bid-dawran tinsa il-dajsa sewa dana xaktar xkien ikun vaporet etnajdu ġviri jawnek daċe iktar minn dajsa ma xorta tista seħla dajsa bir-roti issa fil-Malti u koll għanna id-dajsa bil-roti bħala tifsira oħra. Għaliex il-rota fil-terminologija ta' dajes hija tista' tfisser il-prim. Il-prim huwa it-travu li jkun hemm fin-nofs tad-dajsa, il-li ġieli jibqa' tiela għal-pruwa u għal-poppa. U mbagħad jispiċċa bħalma ġieli naraw il-luzzu bil-rota li tibqa' tiela fuq, mhix rota imma huwa il-prim li jibqa' tiela il fuq mill-pruwa u mill-poppa. Meta jkun bit-tnejn dajsa bir-roti, meta jkun b'waħda għax jibqa' tiela biss tal-pruwa, alright, dajsa bir-rota. Meta tkun bir-rota iċċappa fuq wara l-pruwa tkun ċatta. Ġifieri, dawn huma kollha termini interessanti għaliex jagħtu għamliet differenti ta' dajes. Inti semmejt is-sena tad-dajsa, s-sena tal-dajsa kienet xi ħaġa li kienet tagħmilhom unur lill-Maltin, anke b'dawn id-dettalji biss li aħna qed nippruvaw ngħidu permezz tal-lingwa sewwa. Dawn id-dettalji wkoll juru kemm kienu eżatti u kemm kienu jagħmluhom preċiżi. Barra minn hekk, id-dajes Maltin kienu jinbnew għal baħar Mediterranju. Ġifieri jekk taqbad id-dajsa u titfaħħa pereżempju fin-North Sea, id-dajsa sa tifloppja. Ma hawnhekk le hawn tirkeb jew tofroq. Skont l-għamla tagħha. Kollox kien ikun bis-sena tiegħu. Insibu llum ukoll id-dajsa tal-lasktu jew id-dingi tal-lasktu jew kif isibuh ir-rubber dingi sewwa. Meta nitkellmu mbagħad fuq dajsa antika x'aktarx li nifhmu xi merkeb ta' dari jew inkella xi barkazza wkoll, dik hija kelma wkoll li kienet tintuża speċjalment u nsibuha miktuba wkoll fis-seklu 19 sewwa. U ġieli nisimgħu frażijiet bħal dajsa fregatina. Issa fregatina tista' toqgħod waħedha, però ġieli jgħiduha dajsa fregatina u dajsa kajjek. Sewwa, ma kemm fregatina u kemm kajjek jistgħu joqgħdu waħedhom. Il-famuża dajsa tal-Latini. Dajsa tal-Latini li kienet dajsa tal-passiġġieri traġett sewwa biqluħ Latin li kien jaħdem dan il-merkeb bejn Malta u Għawdex. Il-qluħ Latin kien qluħ triangolari sewwa, imma kien ikun fangolu ta' 45 grad mal-arblu. U għandna anka stampi u jidu li hemm anka xi ritratt jew xi pittura ta' dajsa tal-Latini sabiħ ħafna. Insibu fit-terminoloġija Maltija wkoll fil-familja ta' dajsa id-dajsa tal-Mogħodija li kien mirkeb li dari kien jaqsam mill-Marfa għall-Imġarr għaliex qabel mhux miċ-ċirkewwa imma mill-Marfa kien jaqsam sewwa u kien jabbi l-passiġġieri bejjem u l-merkanzija. Messa bħala forum alternativi għal dajsa tal-Mogħodija nistgħu ngħidu għandna dajsa ta' Għawdex jew il-vapur ta' Għawdex, ġieli sejħet ukoll ferri, dajsa tal-pass. Fil-Mogħodija kienet magħrufa bħala l-Mogħodija u x'aktarx li kienet tkun xi ferilla. Illum naturalment għandna il-vapuri ta' Għawdex tal-Gozo Channel. Meta niġu għad-dajes kummerċjali, jew kella minn flok dajes kummerċjali wkoll ġieli seħu dajes ċivili f'kontrast ma' dajes militari jew navali sewwa, insibu dajsa użajta għat-trasporta merkanzija u l-passiġġieri jew għas-sajt kummerċjali. Ġifieri dan kien merkeb li jintuża għall-kummerċ, għat-trasport u għas-sajt. Mela għanna dajsa merkantili, dajsa tal-passiġġieri, dajsa tas-sajt. Jekk inħarsu kollejn l-istorja Maltija, nsibu id-dajsa kursara. Ġifieri hawnhekk issa ġejja id-dajsa tal-pirati, dawn huma forom differenti. Sewa, li kienu jużaw il-ħallelin tal-baħar, ġifieri il-furbani. U forom alternattivi għanna dajsa pirata, dajsa tal-ħtif, dajsa tal-kursara, dajsa tal-pirati, diġa għadnija, dajsa għal-piraterija, dajsa għas-sibi, u dajsa tas-sibien, jew kella tal-ħallelin tal-baħar. Id-dajsa merkantili bħala konċett insibu diversi għamliet tagħha pala terminu sewa għax għandna dajsa tal-ġar, dajsa tal-kargu, tat-trasport, dajsa ta' kemuna, dajsa li kienet famla tal-lanċa hawnhekk id-dajsa ta' kemuna speċjalment. Sewa, dajsa tal-pass, dajsa tal-passiġġieri, dajsa tal-faham, dajsa tat-tabi, tat-tabija ġifieri. Dawna kienu kollha forom differenti. Meta niġu għad-dajes navali, issa allura mhux kummerċjali, imma huma navali tal-qawwiet navali, jiġifieri militari biex niftehmu, sawa, insibu dajsa armata jew inkella mirkeb ta' xi navy għall-ħbit għall-attakk. U hekk għandna dajsa anfibja, insibu dajsa tal-kargu għall-attakk, dajsa tal-munizzjon, dajsa tal-patrol, dajsa tas-salvataġġ, dajsa gwerriera, dajsa tat-task force, dajsa atomika. Dawna għandna ħafna minnhom, ftehimna, u anka Malta kienet rat ukoll ħafna, pereżempju, kellna wkoll dajsa għall-majnsijiet biex inatfu il-baħar mill-majnsijiet. Hemm dajsa kruċiera, dajsa tal-pulizija, dajsa militari, dajsa tal-gwerra. Kollha kien hemm distinzjoni bejnietom. Dajsa nukleari kollha kemm huma u hawnhekk qed inħallu ħafna barra għax hemm anke id-dajes li jispeċjalizzaw illum il-ġurnata u għandhom anke terminu tagħhom. Bħala dajsa mbagħad privata dik li ma tintużax għax għandna wkoll terminu dajsa privata, jiġifieri tintużax għal skopijiet kummerċjali pereżempju. Ikun xtra xi ħadd fil-familja biex ikun għall-użu tal-individwu. Ekku, jieħu ftit gos fis-sajf. Kien hawn id-dajsa tal-gaxin ukoll, il-gaxin li kien ikun il-fdal tal-ikel li kien jibqa' fuq il-bastimenti militari kienu imorru għalih joħduh biex imbagħad ibgħuh fuq l-art. Insibu dajsa tal-ġbit, dajsa tal-irmong, jiġifieri, dan kienx aktar ġvapurett jew lanċa. Kien hemm ukoll, u naħseb li għadhom ukoll, id-dajsa tal-kontrabandu. Llum forsi minn flok tal-kontrabandu forsi dajsa tal-klandestini najdu, sewa, kella l-istess funzjoni di. Flantik ukoll, storikament, insibu dajsa tal-portulan, dajsa li kien ikollha id-direzzjonijiet tad-baħħir, dik kienet id-dajsa tal-portulan. Insibu ukoll dajsa tas-saborra li kien mirkeb twil li jinsaq kemm bl-imqadef u kemm bil-qluħ għall-ġar tas-saborra. Is-soborra kienet materjal tqil bħal ramel u metall imqiegħed fl-istiva ta' mirkeb għal pis biex iżhom kemm jista' jkun l-istabilità tal-mirkeb fih innifsu. Sewa, naturalment għandna id-dajsa tas-sajt, użata s-sajt, hekk għandna tunnara dajsa mdaqsa għal bit tal-ħut bħal ferilla u mbagħad dajsa sajjieda, ġieli tissejjaħ ukoll dajsa sajjieda u dajsa għal ħut. Nsibu dajsa tas-salvataġġ bħal diġa semmejna il-barkazza li kienet fil-fatt dajsa tas-salvataġġ. Fil-Regatta Nazzjonali għandna id-dajes tat-tiġrija, ġifieri ssib dajsa tat-tiġrija jew dajsa tat-tlielaq, it-tnejn jintużaw bħala terminu dawn. U hekk għandna għamliet differenti kif spiegajna daqsxejn iktar kmieni. Dajsa pereżempju tal-medalji, dajsa ta' berba, ġifieri berba għad-difa u tkun imżejna u magħrufa bħala tal-medalji. Fregatina bżewġ qaddiefa u tmunir li flanti kien jissejjaħ koksen. Sewa, dajsa tal-pass ta' bit-tnejn, ġifieri dajsa ta' tliela bżewġ qaddiefa, dawn huma kollha differenti. Kajjek, ġifieri dajsa bżewġ qaddiefa għat-tliela, dajsa tal-pass ta' berba, ġifieri dajsa ta' tliela berba qaddiefa, dajsa ta' berba, l-istess bħala, dajsa ta' bit-tnejn, diġ semmejnihom u dawn huma l-għamliet li xi wħud minnhom jieħdu sehem fir-regatti. sawa. Insibu bħala terminu wkoll dajsa ta' xmara, merkeb li jintuża fuq xmara. Dina aħna m'għandniex però tintuża wkoll għaliex jekk inkunu qegħdin nispjegaw jew niddeskrivi xi ħaġa barrana barranija ikolna bżonn nużawha dajsa ta' xmara li kienet differenti l-iktar li tinsab pereżempju fejn għandek il-kultura anka letterarja li daħluhom dawn ir-riverboats. Sewa. Dajsa tal-posta li kienet id-dajsa ta' għawdex li kienet iġġorr twassal il-posta bejn il-gżejjer, ġieli kienet tissejjaħ dispaċ ukoll bħala dajsa tal-posta, speċjalment fi żmien il-kavallieri ta' Malta. Naħseb fit-terminoloġija li semmejna llum, naħseb kien hemm xi ħaġa li laqas semmejniha u li daħlet nistgħu ngħidu dal-aħħar snin, il-famuż cruise liner pereżempju. Il-cruise liners, eħe. Dawna huma kbar imma, aħna kemm jista' jkun bqajna fuq il-merkeb iż-żgħir hawnhekk. Hemm ħafna oħrajn li ħallejna barra. Lebda bastiment ma semmejna, hawnhekk anka meta inti qed tgħid cruise liner. Hemm differenza bejn cruise liner u liner, per eżempju, u tanker. Għandek hemm varjetajiet. Twila ma tispiċċa. Imma il-Malti qed jaddatta u qed jaġġorna ruħu wkoll. U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem din l-edizzjoni tal-lum tal-programm il-ġrajja wara l-kelma fejn illum iddiskutejna il-ġrajja wara l-kelma dajsa. Nistiednukom biex tinqadu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM. Insellmulkom.